गोरा रूप अलिश कामारे बेबी अमा सनशाइन क्यों टैनिंग कर दी मेरे ले लीव है बेबी यू सो फाइन तू है सबसे हसी सी और सी नमकी जानशी मैं हूँ राजा और तू तू है सबसे हसी सी और सी नमकी जानशी मैं हूँ राजा और तू क्वीन थोड़ा उधर लोगों की हम दोनों पे है नजर मुझे लगता है Sunshine, shining, kar di mere liye, leave hai baby, you so.